حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2773۔